Ya zamani kikumbuka, mbona nitakonda kwa pressure, oguru nikimboka, unasumbuliwa tumbo la njaa, la mwenzio nimechoka, sina tajero ya soda, eti saidi ya kaka, mbona tamola takubona, unataka uniambio kumbuki fadhila we, yani yote lofanya ni bure unahila we. Unataka uniambio kumbuki fadhila we, yani yote lofanya ni bure unahila we. Yeah, mama, penzi, na nifanya nalia kama mtoto.